50 languages. 62. 62. سوال کردن 1. سوال کردن 1. یاد گرفتن درس خواندن. یاد گرفتن درس خواندن. دانش آموزان زیاد درس می خوانند؟ دانش آموزان زیاد درس می خوانند؟ نه، آنها زیاد درس نمی خوانند. نه، آنها زیاد درس نمی خوانند. سوال کردن. سوال کردن. شما از معلم زیاد سوال می کنید؟ شما از معلم زیاد سوال می کنید؟ نه، من از او زیاد سوال نمی کنم. نه، من از او زیاد سوال نمی کنم. جواب دادن. جواب دادن. لطفاً جواب دهید. لطفاً جواب دهید. من جواب می دهم. من جواب می دهم. کار کردن. کار کردن. او الان کار می کند؟ او الان کار می کند؟ بله، او الان کار می کند. بله، او الان کار می کند. آمدن. آمدن. شما می آیید؟ شما می آیید؟ بله، ما الان می آییم. بله، ما الان می آییم. زندگی کردن. زندگی کردن. شما در برلین زندگی می کنید؟ شما در برلین زندگی می کنید؟ بله، من در برلین زندگی می کنم. بله، من در برلین زندگی می کنم.